välkomna till ännu ett avsnitt av podcasten IT Bytes. Det här är avsnitt 13 för er som håller koll. Och, det är snarast för de som inte håller koll, för de som har koll vet att det är nummer 13. Ja, det är sant, det borde ju vara så. Jonas Rosland här, och tillsammans med mig har jag Marcus Eskola. Hjärtligt välkomna ska ni vara allihopa. I detta avsnitt så tänkte jag och Marcus... En liten bokcirkel. Ja, lite bokcirkel, liten... det är väl egentligen... Allting här rör ju från en bok du läste. Ja. Och lite tankar som vi har haft innan, fast som har blivit påspädda lite ordentligt här nu. Och sen lite spekulationshörnan som ni hörde i förra avsnittet också. Vi tänkte köra lite mer spekulationshörnan, för det händer saker där ute. Och vi vill se vad ni har för tankar kring det här och ja, se om vi har överhuvudtaget rätt eller om vi tänker helt fel. Och ett sätt för oss att säga så här: ni hörde det här först. Ja, men precis, ifall man. Så, det vi tänkte börja med egentligen är någonting som... Marcus, du kallar det så fint The Circle of IT. Ja, precis. Lite lejonkungen. För vi började här med att prata om den bok du läst som vi återkommer till. Ja. Men man kan ju kort och gott säga att det har skett en viss... Man kan ju se en viss cykliskhet i saker och ting ute i världen. Men speciellt inom IT. Redan när vi pratar mycket cloud och såna här saker så pratar man ju om waves of IT, eller de stora förändringsvågorna, där IT från början var mainframe, väldigt centraliserat, sköna gröna terminaler, eller inte gröna terminaler, svart, eller grönt på svart terminaler. Precis. I beige plast. Väldigt mycket Matrix. Ja. Eller? Nej. Ja. Det ser ut som Men, Matrix. Där vi sen då gick via det till minidatorn, som var egentligen ett sorts skifte, ganska centraliserat, men började decentraliserat tills vi kom till client-server, där vi hade en decentraliserad, en distribuerad modell. Där vi nu sen då egentligen, och det är väl här egentligen den här analogin, eller där boken kommer in, som heter The Big Switch. Yep. Av Nicholas Carr. Som han... Där vi tittar på att, vad händer inom IT? Jo, det är ju så att vi börjar ju centralisera saker och ting till en ännu större grad. Så lite pendeln är på väg tillbaka. Precis. Och med det sagt så kanske det är lika bra att vi hoppar in på den korta versionen av The Big Switch handlar om. Jo, så den här boken då gavs ut för ett tag sedan och är en grymt intressant bok för er alla som jobbar inom IT eller vill förstå hur IT förändras. Det är inte en teknisk bok utan det är mer en liten historielektion och en blick framåt egentligen. Och boken börjar med att berätta lite hur det gick till under industriella revolutionen, och det var ju ett tag sedan. Men det de började berätta om där då är hur man använde sig av stora hjul som drevs av vatten från närliggande floder och åar och sånt där. Och de här stora hjulen drev stora verk egentligen, som gav kraft till maskinerna, till fabrikerna som låg precis i anslutning till det här vattenhjulet då. Och anledningen till att det låg så nära var ju för att man kunde inte föra över kraft. Vi pratar fortfarande inte el här, utan kraft från vattnet då till maskinerna på längre avstånd. Det som kom därefter var ju ångmaskiner. James Watt som skapade den första ångmaskinen. Då började vi kolla om, då kan vi producera kraft egentligen vart som helst. Det behöver inte vara i anslutning till vatten. Så länge vi har vatten att tillgå någonstans så kan vi koka vatten och få ånga och så driva maskiner med det. Så då kunde vi vara lite varstans. Och sen, men vi hade ju fortfarande kraftförsörjningen lokalt. I anslutning till det man gjorde. Precis. Så kraftförsörjningen var alltid lokalt. Man hade sitt eget ångkraftverk på varje fabrik. Hint, hint, mainframe. Hint, hint, mainframe, precis. Och därefter så började ju Thomas Edison att leverera likström. Blev ganska populärt ett tag, gjorde det. Problemet där var ju dock att du var tvungen att ha en elgenerator ganska nära fortfarande. Ja, men, där men du hade den. Betoningen på ganska. Inte direkt i anslutning. Nej. Lite längre bort kunde den vara, men inte allt för långt Nej. Bort. Så du kunde inte föra över el över långa avstånd. Nej. Och sen en av Edisons faktiskt kollegor då var ju Tesla, Nikola Tesla. Mm. Och Tesla kom med den briljanta idén, varför inte göra AC, alternating current, alltså växelström istället för likström. Och Edison tyckte att det var en skitdålig idé. Och de hade ganska mycket, ganska hårda meningsutväxlingar där. Och meningsskiljaktigheter. Men till slut då så fick Tesla lite funding och så lyckades han skapa en ordentlig AC-generator. Och ja, som alla vet nu så är det ju på grund av den som vi faktiskt har el över hela världen. Ja. Och med hjälp av växelström så kunde vi även generera ström längre bort ifrån. Mm. Som nu när vi har kraftverk som är uppe i Norrland och nere i Oskarshamn och sånt där. Vi kan fortfarande ta del av den elen. Ja. Som genereras, även om det är flera mil bort, just så kan vi fortfarande ta del av den elen. Och det gjorde ju att vi faktiskt har el överallt, i hela landet, i hela Europa, i hela världen egentligen, på grund av de här kraftverken. Mm. Och lite samma ser vi här nu då inom IT-världen. Ja. Just det att vi går ifrån att ha haft mainframes då, de här ångmaskinerna, till att vi går mot en distribuerad modell, alla likström. Alla likström, till att vi går mot då centrala datacenter lite mer. Så det är många av er som sitter på svenska organisationer som har branch offices, remote offices, där man faktiskt ansluter centralt för att ta del av datorkraften som finns centralt. Vi pratar VDI-miljöer, vi kanske snackar Exchange som är centraliserat. Vi har inte en Exchange-server på alla våra 10-20 kontor där ute, utan vi har en central Exchange-miljö. Likadant för databaser och sånt där, så vi centraliserar mer och mer, precis som vi gjort på elen. Just. Och likväl så har vi ju de här, vad ska vi säga, de här jättestora exemplen. Vi tar de stora internetbolagen, Facebook, Google, Amazon, som bygger enorma datacenter som man skulle kunna efterlikna med liksom ett kärnkraftverk om man ska fortsätta elanalogi. Där massor av människor använder den leveransen av kraft, CPU-kraft egentligen, för att konsumera en tjänst i form av Facebook. Ja, precis. För det är ju inte så att du ansluter till ditt lokala datacenter för att googla till exempel. Eller kolla frugans senaste Facebook-uppdatering. Nej. Eller senaste racing-resultatet från en F1. Nej. Match? Race! Race. Här har det. Herregud. Utan nu använder man använder sig av online-tjänster som finns överallt idag. Och det fast är ju små kraftverk. Det är ju små kraftverk, ja. Vissa av dem är jättestora, vissa av dem är lite mindre. Men de finns där ute. Och till exempel så är ju Amazon, skulle jag vilja säga, är väl en ansamling av... Det är ju ett jättestort kraftverk som levererar många tjänster. Ja, precis. Och där tror jag också man kan kolla på då, om vi nu har vår egen centraliserade drift här. Ja, vi har vårt eget centrala kraftverk för IT så att säga. Vi har egen personal, vi har egen kompetens för att driva det här kraftverket. Vi är jäkligt bra på det. Mm. Men det är klart att det kan ju finnas folk som är ännu bättre på det någon annanstans. Nej. Så jag tänker lite då, vad är egentligen anledningen till att man driver sådana här kraftverk internt fortfarande? Och då har vi ju några olika funktioner egentligen som vi ser att man måste hålla internt. Ja. Och det är ju till exempel då att vi har unika applikationer som man inte kan köra någon annanstans. Det finns inte möjlighet att köra dem här på Amazon eller Terramark eller någon annan lokal service provider. bra exempel är ju där, alltså nu pratar vi inte om speciella applikationer. Nej. Alla har vi speciella applikationer. Alla har speciella applikationer, alla har någon sorts av egenskrivna applikationer. Ja. Det vi pratar om är unika applikationer som verkligen inte finns någon annanstans. Just det. Så exempel, CERN. Ja, CERN. Bomba ihop partiklar. Precis. Generera resultat, cruncha igenom resultat. Ganska unik applikation. Ja. Inte något som jag kör i hemmalabbet. Precis. Nej, men för det finns ingen annan organisation som använder samma mjukvara. Nej. Det är helt unikt. Mm. Sen har de ju en blandning av icke-unika mjukvaror också, ja, givetvis. Så är det. Men det är ju allt för att kunna köra den här specifika, unika mjukvaran. Så självklart finns det en flora av hjälpmjukvaror för att kunna driva det här. Ja, ja. Som automationsmjukvaror och sånt där. Ja. Men annat då som vi ser också är ju som man verkligen kan använda den interna IT:n till där externa oftast inte fungerar. Det är ju om man har en unik tjänst. Just som det. Vi levererar. Precis. Det kan ju vara så att man jobbar på en organisation där vi levererar en unik tjänst där vi har unik information. Mm. Och den informationen kan vi inte skicka ut. Hålla i någon annanstans. Utan den är unik, den kanske är för stor, det kanske är för kostsamt, ja, att ha den någon annanstans. Men det är klart att vi ska ha den in-house då. Ja. Och likväl, där är ju också det som vi säger då, om vi drar parallellen till någonting annat så är det ju, varför bygger Facebook egna datacenter? För att det är försvarbart. Det är försvarbart, ja. Sannolikt så kostnaden att köra Facebook i Amazon Web Services, så tror jag att Zuckerberg skulle få en faktura som säkert skulle vara en pall eller någonting, ja, i månaden. Men, lite så. Men det finns alltid en avvägning. Jag pratar om unika tjänster, så ja, det mesta går ju att köra där ute på ett eller annat sätt. Absolut. Men det är ju en avvägning, och det handlar om är ju värdet av att köra det internt. Precis. Kan vi leverera ett bra värde av att vi faktiskt kör det internt? Och när vi pratar om att köra det internt så pratar vi inte bara kostnad för den här applikationens licens. Nej. Vi pratar kostnad för hårdvara, kostnad för kyla, kostnad för ström, kostnad för operations och kostnad för alla facilities också. Ja. Är det försvarbart att köra den applikationen in-house eller är det faktiskt värt att flytta ut den någonstans? Ja, och en spetsig fråga där som vi pratade lite om innan var ju det, så är det försvarbart att köra sin mail internt? Precis. Om vi kollar på en exchange-miljö till exempel. Jag tror många av er där ute håller i sina egna exchange-miljöer. Ni har exchange-experter som är superbra på det. Mm. Och ni kör era egna exchange-server. Vissa kör fysiskt, vissa kör virtuellt, vissa kör mot DAS, vissa kör mot SAN storage och så vidare. Spelar ingen roll egentligen. Alla levererar ju samma funktion. Mm. En mailbox ut till användaren. Ja. Och möjligheten att ta emot och skicka med omvärlden. Ja, precis. Och det finns så många där ute som levererar det här som tjänst. Ja. Är det fortfarande försvarbart då? Det här är en liten kaxig fråga kanske, men är det fortfarande försvarbart att betala då för mjukvara, virtualiseringsmjukvara, fysisk hårdvara, kyla, ström, facilities och operations team för att hålla den igång? Ja, exakt. Och då är det ju den här liksom, vad är värdet för organisationen att köra den här in-house? För det är klart att man ska ha den. Det är utan mig kan man inte leva idag. Det är, om man inte är tonåring och inte har någon mail. Nej, så då kör man iMessage, ja, kör Facebook och Twitter. Men bolag så använder vi fortfarande mail. Mm. Organisationer kör fortfarande mail, så vi ser det som en vital del av organisationens IT-utbud. Absolut. Men är värdet av leveransen in-house större än kostnaden att faktiskt ha den någon annanstans? Precis, och det är ju liksom, så mig tycker jag är ett bra exempel, för det är ju snarast en, vad ska vi kalla för, en hygienfaktor inom en organisation idag. Mm. Ja, det måste finnas där. Mm. Jag skulle säga att det är svårt, mail återigen, jag tycker det är ett bra exempel, för det är ju så här, vad är värdet av att ha mail? Jag skulle nästan säga att det är noll. Men däremot så är ju, om du inte har mail, så är ju det negativa värdet enormt. Ja. Alltså, du kan ju inte vara, du kan ju inte ha en liten verkstad, en bilverkstad som sitter någonstans och skruvar på en bil i taget med två gubbar som jobbar där utan att du har mejl. Nej, precis. Alla har mejl. Alla har mejl. Ja. Så man kan ju säga det att ja, värdet av att ha mejl är noll eller nära noll. Mm. Men det är ett negativt värde om du inte har det. Om man inte jobbar på British Airways, för de tar bara emot fax uppenbarligen. Men det är en helt annan story. Ja, jag försökte ju hitta en mejladress till en bilverkstad som inte hade mejl heller. Och så vägrade svara i telefon. Så. Det blir ju, alltså, för jag ser att just mejl är ju ett kritiskt verktyg för att faktiskt kunna driva en business. Ja. Men är det kritiskt att den är in-house? Nej, jag skulle nog spetsigt nog säga nej. Nej. Och återigen, värdet av att ha mejl är väldigt lågt jämförelse med värdet att inte ha mejl. Och det är inte en unik applikation. Nej. För att i princip alla organisationer har mejl. Ja. Så det är absolut inte en unik applikation. Så det finns, även om man kan spetsa till det där och säga att ja, vi gör unika saker med vår mejl. Ja, vadå? Kalender? Ja, alltså det finns inte så mycket unikt som man faktiskt kan göra med den. Nej, och samtidigt så vad gör vi unika saker i mejlen? Ja, det är ju snarast kanske på klienten. Precis. Så själva back-end för mejl. Spelar det större roll var den är någonstans? Mm. Nej. Kör vi Exchange till exempel så ja, det finns ju en Exchange där ute. Mm. Du behöver inte ens ha backend. Så det här är ju en klockren software as a service som vi i dagsläget levererar mestadels in-house. Stora majoriteten använder det fortfarande in-house eller levererar det in-house. Så det är en software as a service. Mm. Just software as a service är ju ganska enkel att se sig om det faktiskt är försvarbart kostnadsmässigt. Ja, för det är ju mycket enkelt att titta på en applikation och se vad är det för funktion till organisationen den levererar. Och jämföra det med någon tjänst som finns på nätet. Mm. Alltså, ja, vi har CRM-system, det finns ett antal olika där ute, Salesforce och Sugar CRM dyker väl upp. Yep. Även Microsoft Dynamics kan man ju faktiskt köra hostat hos någon. Ja, så att det finns ju, och då är det ju ganska lätt att titta på. Så ja, vi kanske kör, jag har för dålig koll vilka CRM-system man kör internt. Men det är ju lätt att jämföra, vad är det vi använder det till? Mm. Och titta på CRM-system där ute och säga, ja, här uppfyller de alla kraven som vi har på funktionalitet. Ja. Och sen så sätta sig, okej, vad kostar det per år att göra det? Och vad kostar det att köpa det? Ja. Och de flesta som levererar de här tjänsterna också har ju ett välutbildat och väldefinierat säkerhetsteam hos sig också. Ja. För att faktiskt drifta de här applikationerna säkert. Ja. Vilket oftast inte finns hos alla interna organisationer. Nej, och det har väl blivit lite av där som software as a service leverantör så är det också lite en hygienfaktor för allt det här med man är rädd för molnet och säkerhetsdelarna där, så det är väl dokumenterat. Det finns ju till och med vad heter det? Revisionsdokument kring cloud och säkerhet och det, ja, det är coolt. Och det finns ju, vad är det, Cloud Security Association eller vad det nu heter, de har ju också ett checklister för cloud-säkerhet, så där ser man ju att det finns ju ett större mervärde egentligen som också som här software service leverantörerna kan komma med än vad man kanske kan göra internt också. Om man kollar på andra funktioner då som oftast levereras internt och som kan vara lite svårare att få till externt så är det ju Infrastructure as a Service, för man kanske har specifik infrastruktur som är svår att spegla någon annanstans. Det kan vara specifika nätverksfunktioner och så vidare. Ja. Mycket av det här kommer förmodligen att växa bort med nätverksvirtualisering som vi pratade om i tidigare avsnitt. Och sen har vi även Platform as a Service, där vi kanske har en specifik utvecklingsplattform eller rättare sagt applikationsplattform som vi använder oss av. Och den kanske är specialskriven, den kanske är unik, den sammansättningen på den plattformen. Den kanske är unik och inte finns någon annanstans, så då levererar vi ju fortfarande ett värde. Ja. Så Infrastructure as a Service och Platform as a Service är fortfarande oftast värdegenererande, men software as a service tycker jag börjar bli svår att motivera. Ja, alltså jag är helt med på det du säger. Och jag tror just det där är att det är lätt att jämföra applikationsfunktion mot software as a service-funktion. Däremot så tror jag säkert, jag tror att det är därför som många tittar just på software as a service och det ploppar upp software as a service erbjudanden som svampar ur marken. Platform as a service blir ju mer nischat och kanske lämpar sig mer för dem som har egenskrivna applikationer, att när det är utvecklingsteam ja, när man tittar på okej, vad ska vi göra i nästa generation av den här applikationen, eller, då kanske man tittar på att finns det ett värde i att köra den internt eller ska vi faktiskt använda någonting externt. Och återigen, en ekonomisk modell, alltså det pratade ju i vår spekulationshörna förra avsnitt om den med konsumtionsmodell. Ja. Och det är ju återigen där så är det ju att då går vi från en capex-baserad konsumtionsmodell där vi investerar i infrastruktur och utvecklingen. Eller utvecklingen är ju mer opex, men det är inte samma. Men vi övergår till att säga så här, okej, om vi använder det här mycket, då betalar vi mycket för det i en platform as a service. Använder vi det lite, alltså vi går över till en mer men liksom, ja, återigen, Tesla och Edison. Desto mer kraft vi använder, desto mer betalar vi och så vidare. Ja, precis. Så, och samma sak där är ju, sist men inte minst, det som vi kanske inte kan göra någonting åt. Att flytta det till en infrastructure as a service och hitta då. Och då är det ju snarast en utmaning att hitta liksom rent tekniska funktioner som uppfyller möjligheterna för att flytta en server eller en applikation någon annanstans. Mm. Så jag tror att vi software as a service har ju nog tagit mer fart än vad jag vågade tro i början av allt det här man pratar om. Det känns som att infrastructure as a service var en no-brainer. Ja. Men det faktiskt visar sig ju att det är mycket svårare. Ja, men det är svårare att se det definitiva värdet. Ja, för absolut. Det är svårare att räkna på infrastructure as a service. Så infrastructure as a service, platform as a service ser jag fortfarande kommer vara den stora delen av det som vi levererar in-house. Ja, absolut. Och över tid så kommer det få ett annat momentum. Ja, absolut. Alltså, när vi sitter där med nya tekniker. Nya tekniker och vi ser att ja, vi har flyttat ut mycket funktionalitet till software as a service. Vi har kanske flyttat en del applikationer till någon form av platform as a service. Vi har 3 servrar kvar hemma. Mm. Varför då? Ja, precis. Nej, men hårdrar det lite då. Men där ser man ju att okej, men det kanske inte finns något större. Det kanske är mer kostsamt att driva de här grejerna internt än vad det levererar för värde. Ja, vi kanske får ta fram vår virtuella kofot och bända in det i en infrastructure as a service. Ja, men alltså, vad ska vi säga, en kostnad för att passa in det i en infrastructure as a service. Ja. Snarare än idag kanske vi letar efter en infrastructure as a service som passar alla våra grejer på bredd. Mm. Vilket är svårt. Ja, men jag håller helt med dig där. Så om man kollar på det här då, så är det ju egentligen, man ska ju kolla på värdet av det man levererar. Och då kolla på cost versus profit. Ja. Egentligen. Vad är det totalt som den här kostar, den här tjänsten som levereras just nu, med allt vad det innebär då kring kost? Och det kan ju vara då löner för personal. Ja, det är ju allt. Konsulter som är inne och roddar i applikationen. Och sen all hårdvara och data center facilities och allting sånt där. All den kostnaden måste man ju synliggöra. Ja. Och jag tror det är viktigt för IT-organisationerna att faktiskt ta sig den tiden och synliggöra de kostnaderna. För det är ytterst sällan den kostnadsmodellen finns, eller den kostnaden är överhuvudtaget synlig. Man gör en mellan tummen och pekfingret beräkning. Ja, alltså vi har ju en budget som består av en capex-del och en opex-del. Alltså det är ju, om man tittar på IT-budgeten. Mm. Det handlar om vad kostar grejerna att köpa in. Och sen så har vi en månatlig kostnad som kanske snarare är en stor klumpsumma över vad allting kostar i månaden, men inte nedbrutet per tjänst. Nej, precis. Så det är ju en utmaning. Det är, all respekt för att det är ju inte lätt. Nej. Det säger jag inte. Men det finns ju bra verktyg för det. Absolut. För att kunna räkna ut sånt här. Vi har ju från VMware till exempel. vCenter Chargeback. Jättebra verktyg. För att kolla på hur mycket det faktiskt kostar att köra en specifik tjänst. Nej, men jag tror ju också lite spetsigare bara i det när man tittar på att köpa in saker. Titta på vad är att uttrycka ett business case. Ja. Alltså, försöka synliggöra alla de här kostnaderna. Ja, vi ska uppgradera till Exchange 2010. Mm. Vad kostar det? Ja, men, varför för 2003? Men alltså, när vi gör den, för vi gör ju livscykelhanteringar eller uppgraderingar av olika slag titt som tätt, om det är på hårdvara eller om det är på mjukvara eller vad det nu är, så kan man ju i det läget också passa på att titta på hur mycket tid och mycket pengar spenderar man på det här systemet egentligen. Inte bara vad kostar nya licenser, vad kostar nya servrar, vad kostar ny storage. För det är ju bara CapEx. Det är bara CapEx. Och kollar man då på att jämföra ett införande av Exchange 2010 på CapEx-nivå jämfört med att hyra in sig någonstans och köra sin mailtjänst någon annanstans, så lär man ju få en mycket dyrare kostnad, för de har faktiskt räknat med OPEX också. Ja, exakt. Eller de har ju bara en OPEX-kostnad och så säger du så här mycket blir det gånger 36 månader. Oj, vad dyrt det blev. Ja, precis. Och det är ju för att man har haft fel, man har jämfört mot fel kostnad. Ja, men det är äpplen och päron. Yes. Så jätteviktigt att ha rätt koll på vad saker och ting kostar. Ja. Och därefter kan man kolla på värdet som man faktiskt levererar ut till organisationen. Så är det. Och sen vid nästa livscykelhantering, jag skulle vilja säga, alltså, det är ju inte så att man behöver stressa ut i molnet. Nej. Så att säga. Utan vid nästa livscykelhantering, då är det definitivt värt att kolla, är den här applikationen unik? Mm. Om den inte är det, då bör vi nog kolla oss om och se om den inte kan köras någon annanstans. Ja. För att då sänker vi vår OPEX-kostnad och CAPEX-kostnad. Ja. Nej, men jag tror ju som tittar vi antal år framåt, så kanske det är så att CERN och Los Alamos kör i molnet också. Men alltså, priserna kommer ju fortsätta gå ner. Eller de går ju alltid ner, så är det ju. Tills det kommer en disruptiv teknologi som driver upp priset för någonting. Men då vinner vi på något annat sätt. Mm. Annars tar det inte fart. Men det är ju, där har vi ju den här liksom att någonstans så kommer även Los Alamos har ju en 500 000 cores eller något så här helt hysteriskt i sina HPC-kluster. Ja. Men CERN är på väg upp till en exabyte nu. Så, titta där. I lagring, och allt det alla de här atomerna som de spränger, vad var det? Närmare en petabyte per sån här körning. Per smäll. Närmare en petabyte lagring genereras per sån smäll. Och de vill gärna spara det i 20 år. Mm. Just because. Men alltså, men även där, någon gång så kommer det ju finnas en brytpunkt, skulle jag säga. Det kanske inte är om 2 år, det kanske inte är om 5 år, det kanske är om... Jag ser ju att de har så specifika use case, men samtidigt, om vi kollar på CERN-fallet då, finns det något värde i att de har sin mailtjänst in-house? Nej, det är så, inte mer än för någon annan. Nej, så värde där är ju samma egentligen. Så man får ju kolla på vad är det för typ av applikationer vi kör. Absolut. Och vad är det som är unikt för våran business? Ja. Kör ni någon annan mjukvara som någon annan kör, lär den finnas någon annanstans också. Och återigen till det där som du sa, att alltså, ja, nu sa du något smart. Men grejen är att vad jag skulle komma till var att ändamålen helgar inte alltid medlen. Nej. Alltså, det är ju man ska inte hasta ut i molnet, för att grejen är ju ändå, eller till att köra externt, molnet kanske man inte ska använda, använda en tjänst istället. Mm. Så är ju det att allt eftersom tiden går så mognar ju även de här tjänsterna, och det kommer att komma fler tjänster. De bästa kommer att utkristallisera sig och så vidare och så vidare. Så att man behöver absolut inte liksom stå framför loket. Nej. Och försöka åka på rälsen, utan det är, bak i kupén någonstans är ganska trevligt. Ja. Man kan gå fram och snacka med chauffören lite då. Det kan man göra. Se vart man är på väg. Exakt. Nej, men så att länge till exempel. Avesta. Avesta. Så att, jag tror att det kan vara bra att göra en omvärldsanalys då. Lite då och då. Gå fram och prata med den här tågchauffören och fråga, vart är vi på väg? Mm. Vad är det som finns där framme egentligen? Ja, ja. Och vart vill jag kanske kliva? Och det är ju en resa. Och återigen, vi gör livscykelhanteringar av saker och ting. Mm. Alltså det är jag, vi det pågår ju livscykelprojekt hela tiden av olika mjukvaror, olika hårdvaror, olika plattformar. Det kommer nya versioner av mjukvarorna vi ska uppgradera. Yes. Kan vi titta på att det finns något bättre alternativ där ute? Och här tror jag det är ganska viktigt att man inte låser fast sig vid en specifik produkt. Nej, det håller helt med. För kollar vi på de produkter som vi kör in-house, många av dem finns ju där ute, självklart. Men det finns ju också andra produkter som kanske är ännu mer anpassade för vår verksamhet. Ja. Om vi kollar CRM-system som du nämnde till exempel. Salesforce är ju världens största CRM-system. Ja. Och den kan anpassas till att passa in i princip överallt. Ja. Men passar den din business direkt? Eller kommer det kosta för att anpassa den? Eller kanske det finns ett annat CRM-system. Till exempel Sugar CRM som hostas någonstans. Som passar perfekt direkt. Ja. Då är det ju bättre att köra det. Mm. Nej, men jag tror det finns ju... Alltså det är ju bara att titta på... Alltså, nu, för är du ett femmannabolag så kanske du inte behöver Salesforce. Salesforce är lite för stort för det. Skulle gissa på det. Ja, 20 CRM är perfekt. Men liksom Google Apps, CRM och kolla, så finns det säkert 5 eller 10. Alltså, och då kan man ju kanske hitta det som passar bäst. Mm. Och passar inget idag, vid nästa version, stora version från leverantören av ett befintliga CRM-system, så kanske det finns 4 kvar på Google. Jag bara tar det som ett exempel. Varav 1 passar perfekt. Alltså det utvecklingen går ju så pass fort framåt, så att man ska liksom inte säga så här, men det där provade vi för 5 år sedan. Det kan aldrig gå. Utan det är ju snarast det att man ska nog vara lite lätt på fötterna och se liksom åt vilket håll ska vi tassa. Jo, men jag tror att man måste kunna våga gå utanför den här inrutade vägen som man har kört. Ja. Om vi har kört Exchange de senaste 10 åren, ja. Ja, men då är det ganska naturligt att vi kollar på en Exchange-lösning som hostas någonstans till exempel. Ja. Men är det fortfarande rätt väg att gå, eller har vi egentligen andra krav som täcks in av någon annan mailtjänst, tänk Simbra till exempel. Ja. Där vi har andra funktioner, mer collaboration kanske och sånt där. Så vad är det som passar vår organisation? Och inte ruta in sig bara på en specifik produkt och sen försöka banka den till att faktiskt forma sig efter vad vi behöver. Utan kolla på vad är det för behov vi har och leta efter dem istället. Och det är ju egentligen en av de här sakerna som jag tror att med hela det här tjänstutbudet är ju det att det finns en större chans att man hittar någonting som passar ännu bättre. Mm. För att det kanske finns någon som har tänkt ungefär likadant som du. Det är ju otroligt mycket startups nu. Vi har nämnt det förut. Betalist bland annat kan man ju kolla på mängden startups för intressanta applikationer. Och många av dem där går det väldigt, väldigt bra för. Mm. Så även om det kanske är en startup med 100 personer så kan de leverera en jäkligt bra tjänst. Mm. Så våga ta språnget ut och kolla på lite intressanta bolag och intressanta lösningar också. Inte bara de inrutade gamla drakarna, skulle jag vilja säga. Så är det. Så då kommer vi det här. Nu pratar vi om The Circle of IT, vår Lion King-referens. Så vi sa ju att vi är ju på väg till någonstans till en form av centraliserad mobilvärld snarare än den gamla centraliserade världen. Och då kan man ju börja fundera på så här, hur svänger pendeln där ute? Mm. Jag tror vi är långt ifrån färdigcentraliserade. Ja, självklart. Och du var ju faktiskt ett grannland i öst här. Mm. Sen var jag i Tallinn på EMC Forum. Mm. Så vi hade ett EMC-forum där, det var ett par hundra pers som var där och vi hade faktiskt Estlands president som keynote speaker. Och det är ju alltid intressant att få höra en politiker stå och prata på ett IT-event. Ja. Och ja, jag visste väl inte så jättemycket om honom som person, förutom att alla sa att han är en IT-person. Mm. Och tyckte jag lät väldigt intressant. En IT-person som är politiker, okej. Okay. Mm. Det ska bli intressant att lyssna på. Must be a first. Ja, men lite så. Ja. Och så sätter han igång, han hade en halvtimme som han skulle prata, men han drog över en kvart, så han körde i 45 minuter. Ja. Och det var en av de mest inspirerande talen jag lyssnat på länge. Cool. Han hade 100% koll på hur man har byggt upp IT-infrastrukturen inom staten i Estland. Där han pratade om Estonia, som ett e-land då. Och han pratade om hur man har byggt upp deras government cloud. Mm. De såg i början av 2000-talet så såg de då, men vi har alla de här stora statliga verken, myndigheter och sådär. Vi har inte råd att bygga separata datacenter för allihop, så ni får faktiskt börja samarbeta och börja dela datorkraft mellan era datacenter. Och helt plötsligt hade de ett government cloud. Och sen har de gjort massa intressanta innovationer här. Mm. Bland annat så har de ett statligt ID-kort. Mm. Det har vi inte här i Sverige. Nej. Vi får ID-kort från banker eller vi kör körkort eller sådär. Ja. Men de har ett statligt ID-kort med ett chip på. Ja. Som är fullständigt krypterat, och det där använder du som ditt ordentliga lägg. Och det funkar även som pass i hela EU. Ja. Vilket är helt otroligt. Det är bara skönt det skulle vara att slippa den där boken. Ja, men det är verkligen jättesmart är det. Och en sak som de gör nu, Estlands president här då, Thomas Ilves, han sitter i något som kallas för Cloud Commission i EU. För det vet ju alla om att EU håller på med cloud, eller hur? Va? Nej. Så det var en ganska stor nyhet tyckte jag då. Men han sitter där i Cloud Commission för att faktiskt få möjligheten att skapa molntjänster över EU. Mm. För så som EU är upplagt just nu, som person så har du ju rätt att åka vart du vill inom EU. Du har rätt att arbeta vart du vill inom EU. Och som företag så har du rätt att etablera dig vart som helst i EU. Mm. Men din information som är bunden till dig som medborgare i något av EUs länder, din information får inte flyttas med till andra länder. Så din medicinska historia, dina journaler, din information som medborgare, vad du betalar skatt, allt det där får inte föras över gränsen. Nej. Uppenbarligen finns det en brandvägg precis vid varenda gräns i hela EU där elektronerna stoppas. Det här är personlig information, får inte föras över. Vilket är helt absurt egentligen. Ja. För att som person och som bolag så får man gärna flytta runt. Då borde ju även informationen kunna flöda fritt. Och han sa att det här har ju blivit en ganska het potatis nu de senaste 2 månaderna. När vi ser de här stora amerikanska bolagen, vi kollar Amazon till exempel, som etablerar sig här i EU. Och man kan köra sina applikationer där, man har sin data där. Men all information som är sparad där faller ju under amerikanska lagar. Just det. På grund av att de är ett amerikanskt bolag. Ja. Så därför vill man inom EU då faktiskt skapa en möjlighet för bolag här inom EU att skapa cloud-tjänster. Just det. Som inte är bundna till ett specifikt landlagar. Nej. Så om vi startar upp ett bolag här i Sverige och vi etablerar oss i andra länder, i Tyskland, i Frankrike, Italien, Grekland och Spanien, så ska det falla under en gemensam EU-lagstiftning. Just. Så att din information som ligger där är faktiskt din och inget specifikt land kan gå och kolla på den till exempel. Ja. Sådana lagstiftningar. Det är det han sitter i den här EU-cloud-kommissionen och försöker få igenom med väldigt mycket motsättningar. Ja, men samtidigt som medborgare, och tittar vi på vad EU, alltså, så varför skulle det inte liksom samma regelverk gälla för information som det gör för oss som personer och arbete och så? Jag ser inga problem. Mobilitet. Ja, men mobilitet. Jag ser absolut information mobility. Ja. Jag ser inga konstigheter med att skicka över min information till ett land där jag faktiskt befinner mig. Jag ser det som en självklarhet, och det vore faktiskt ganska skönt om de hade access till den informationen när de behöver den givetvis. Så Estland och Finland kör nu ett projekt. De har faktiskt dragit igång det. Där de som första två länderna i världen utbyter medborgarinformation med varandra. Cool. Det här innebär då, för att Estland är ett väldigt populärt resmål för finländare på somrarna. Så de brukar ha... Däremellan. Ja, går ju en snabbbåt däremellan, så det är himla smidigt mellan Helsingfors och Tallinn. Och så är det många som åker ut, mycket pensionärer som åker och semestrar på de fina badstränderna och sådär. Ja. Äter buffé på båten. Äter buffé på båten och sådär. Och som pensionär så kan det ju hända att du har lite sjukdomar och du kanske mår lite dåligt då och då. Trillar och byter lårbenshalsen. Ja, men precis. Och då har estländska vården har rätt att hämta din information från Finland. Mm. Så de kan se din journal. Ja. Det är first. Det, är, det här finns inte i någon annanstans i världen. Nej. De kan hämta din personinformation och din patientinformation så att du kan faktiskt få rätt vård. De ser vad du är allergisk mot. Ja. Så att du inte får fel antibiotika. Nej. Sådana saker som är kritiska. Ja. Och jag tycker det är så skönt att se att de tar det här språnget. Ja. För innan så har vi inte haft någonting sånt här. Nej. Helt plötsligt har vi två länder. Och då börjar det. Vi vill se ringa på vattnet nu. Ja, precis. Så jag hoppas att det här kommer etablera sig över resten av EU så fort som möjligt. Mm. Gärna inom 50 år. Ja, men vi har ett annat bra exempel också. Eller bra och bra. Men ett initiativ som är... Alltså där om vi tittar på vad man gör till exempel i UK med G-Cloud. Yes. G-Cloud är ju också samma sak. Där det som... Estland har gjort att man försöker liksom samla ihop all, vad ska vi säga, medborgarservice till liksom en tjänstefunktion eller liksom en där det spelar, du samlar all information, alla applikationer, alla tjänster kring dig som medborgare på ett och samma ställe. Nu har jag förstått att det finns lite andra utmaningar i det hela. Men i det stora hela så är det ett initiativ som bygger på samma sak. Mm. Och jag tror att det där är säkert ett av de första stegen till att kunna även ta det här steget till att börja dela information mellan länder. Mm. För du måste få någon form av konformitet i den, så att säga, den medborgarinformationen som du har. Så det är... Vi kör ju faktiskt... lite av det här i Sverige också. Mm. Inte så mycket på statlig nivå, men på kommunnivå. Ja. Vi har bland annat i Värmland så har vi 16 kommuner som utgör Värmland. Mm. De här 16 kommunerna har gått samman och samarbetar inom IT. Där man har gemensamma tjänster för kommunhemsidor. Så alla kommunhemsidor ser likadana ut, givetvis med sin egen lilla prägel. Då. Ja. Men alla ser likadana ut. Och det här är ju för att om man vill flytta mellan kommunerna så ska det gå så smidigt som möjligt. Yep. Så de har bygger ut tjänster för att söka parkeringstillstånd till exempel. Mm. Går till på samma sätt i alla kommuner från ett och samma ställe. Inte så unik applikation mellan en kommun och en annan. Nej, precis. Så, ja. Samma sak med dagisplats. Mm. Du ansöker om dagisplats på samma sätt i alla kommuner på samma ställe. Ja. Klockrent. Ja. Och nu har det faktiskt varit så, det har blivit så ett så lyckat projekt just i Värmland där. Så det är faktiskt flera stycken kommuner utanför Värmland som vill vara med på det. Ja. Och jag tycker det är hur häftigt som helst. Ja. Ja, det är det. Så vi ser mer och mer sånt att vi slår ihop våra resurser, centraliserar ännu mer. Mm. För det är inte så unika applikationer vi faktiskt kör. Nej, det är ju inte det. Så då så, om vi nu har centraliserat allting, både medborgardata, allt körs i enorma datacenter här och var. Kommer pendeln svänga tillbaka någon gång? Ja, det är ju frågan. Jag menar, nu är vi har ju gått från det här client-server-tänket till fullständig centralisering och mobilitet. Ja. Så du hade en teori där. Jag har en teori, ja. Jag bara funderar liksom, kommer allt bli peer-to-peer? Alltså där vi mobilt och centralt bara är en enda stor mesh av information. För tittar vi på hur mycket kraft vi har i fickan, och bandbredd för den delen när vi springer upp med våra mobiler, så vad säger egentligen från att jag ska faktiskt kunna vara, ha min egen Facebook? Ja, men, alltså inte en egen Facebook-sajt, men alltså min egen Facebook, det lilla del av Facebook, bor och lever med mig. Mm. Men hanteras i någon form av peer-to-peer-funktion. Så att, alltså jag tror ju att pendeln kommer ju svänga. Mm. Det har vi sett hittills att det har den gjort. Och teknologin utvecklas ju hela tiden, så att de här skifterna sker ju. Jag ser ett bra användningsområde för den här. Det här tog de också upp, Estlands president tog upp det här också då, att i dagsläget så är det ju väldigt svårt att få till att man faktiskt för ut information från landet och har den någon annanstans. Han pratar om informationsambassader. Så där. Ja, det tyckte jag var ett väldigt intressant koncept. Och det han pratade om då var att, för de använder faktiskt det. Mm. De har ju ambassader lite runt om i världen. Så de tar backuper på viktig information. Mm. Till exempel då, vad heter det? Ja, landinformation, där vi har vem som äger vilken del av landet och sådär. Och vem som bor här och vem som bor där. Ja. Tar de faktiskt backup av lite då och då och skickar ut till sina ambassader. Mm. Så att om det nu skulle hända någonting i Estland så har vi fortfarande den informationen utanför landet. Ja. Vi har access till den. Och då tänker jag, om vi då har personinformation och så är ju det centraliserat här i Sverige. Yep. Då skulle vi kunna ha det helt decentraliserat, peer-to-peer. Säg att vi har ju 64 gigs iPhones idag och sånt där. 2 gig av dem används för att lagra information om oss som personer. Ja, visst. Inte om mig eller dig, utan kanske random. Ja. Och så mängder av kopior över hela landet. Så alla med en smartphone har en liten del av informationen. Så att om det händer Kalle. Någonting... Lite av Kalle, lite av Lisa. Ja, men lite så. Ja. Men givetvis krypterat och säkert och sådär. Så om det skulle hända någonting, så har vi en utspridd backup av all personlig information som krävs för att vi som medborgare ska fortsätta. Ja, men likväl, alltså det är väl kanske ur ett allmänt applikationsperspektiv, så kan det ju lika väl vara så att vi svänger över, att istället för att bygga enorma datacenter så svänger vi över till att det egentligen går till en mer client-server-modell, fast där klienten... Client-client-modell? Ja, är lite av en server också, där vi kan liksom få ut kraften och egentligen... Ja, om jag och du är nära varandra och jag vill titta på din Facebook-status, varför skulle inte jag kunna få den direkt ifrån dig istället för att hämta den från Facebooks datacenter? Ja. Det är ju, alltså, konceptuellt är det ju jätteintressant. Mm. Får vi bara ett internet fullt av JSON messages. Så vi kommer ha lite liknande wifi överallt, där alla är anslutna och pratar med varandra. Ja, det är ungefär det vi har ju, alltså konnektiviteten finns ju där idag. Mm. Och du visade en artikel som var rätt intressant om Googles experiment om... Ja, Google håller på att experimentera med ballonger. Stora väderballonger egentligen som kommer täcka jordens yta. Ja, med givetvis lite mellanrum så vi fortfarande kan flyga och skicka upp raketer och sånt där. Ligga och sola på stranden. Ligga och sola på stranden. Men, så de kommer ha väderballonger över egentligen de områdena som inte är täckta av landlines idag. Just. Så vi kikar på utvecklingsländer och även då egentligen stora delar av USA, stora delar av Kanada, stora delar av Sydamerika. Ja. Europa är ganska täckt. Ja. Stora delar av Ryssland, Kina och sådär. Kina kan vara lite svårt. Australien och så. Vill de ha ballonger ovanför som de faktiskt kan styra. Ja. Och därigenom ge en sorts wifi-access, ja, just. Oavsett vart man är. Mm. För du kanske är mitt ute i bushland i Australien och gräver guld. Ja. Och du hittar massa guld och du vill mejla hem till respektive och säga nu har jag verkligen hittat guld. Nu är det slut och, och närmsta telefonstolpe finns 30 mil därifrån. Ja. Men helt plötsligt då, med hjälp av den här täckta meshen, så har du access. Inte 100 megabit access, men ändå high speed internet, oavsett vart man är. Och det är ju, och det är väl där, alltså, vi har ju stort sett konnektivitet överallt, men det är ju den där sista, vi behöver ju ha den där absolut sista delen av konnektiviteten till oavsett var man är, för att, och då tror jag också att vi kommer att kunna se att det kan börja hända saker i hur vi hanterar allting. Mm. Det är säkert mycket billigare för alla de här stora service providers att din telefon arbetar lite för dem, ja, snarare än att de smäller upp ett nytt datacenter någonstans i Norrland. Och som tack för att de får låna lite utrymme på ens telefon, så får man ju någon benefit tillbaka. Lite reklam. Lite, du får ett par gratis socker på Happy Socks. Eller du får vara med. Ja, men någonting sånt. Man måste ju givetvis ha en geotalmodell där, för annars så... Ja. Nej, men jag tror ju säkert att nu är det, jag tror det här är... Spekulationer. Och är det så var det här ni hörde det först. Nej, men ingen vet ju riktigt var det kommer ta vägen. Det enda vi kan konstatera är ju att vi blir ju mer mobila. Mm. Konnektiviteten blir allt bättre och snabbare. Så jag kan ju ha fel. Det kan ju betyda att det blir ännu mindre bara för att konnektiviteten är så schysst. Så att man inte behöver ha någonting lokalt. Men vem vet? Vem vet? Vi får se. Den som lever får se. Ja, exakt. Ännu ett skifte inom vår livstid. Ja, det här kommer vara mycket intressant. Mm. Med det så tror jag att vi rundar av med de här tankarna om framtiden. Dagens avsnitt av IT Bytes. Oss hittar ni på itbytes.se, podda.se. Och iTunes. iTunes. Och där går ni givetvis in och ratar oss, ger oss 5 stjärnor direkt. Ja, för vi vill att fler ska lyssna. Och även EMC Sveriges hemsida, yes, på EMC Sveriges Facebook-sida ska vi säga, inte EMC Sveriges hemsida. Korrekt. Vi finns på Twitter. Du hittar mig, Jonas Rosland, på @virtualswede. Och mig, Marcus, på @wimpyfudge. Eller så hashtaggen ITBytes. Och med det, tack för er tid. Hej då! Tack så mycket. Hej.